إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اي بندرا بين جتا جوبرا سبحانه وتعالى ادن بلينو اي الله ادن غيمسينو ادن نياغي الله يو الله يافو بكاتو جمن وسور اي باج من ادن نياغي يرمان دي كسال يو وندون لادو عليه الصلاه والسلام بور غوم دي ياو ترفو دفتر الله بور مودي دي بيوال كو قال النبي hunde fo ɓuuri wonde worodde ko geɗe kessitinaɗe irta e diine tawa jeeyaka hen jeeyimɓe ne dewira ɗum Allah tawa ala hen. Kala ko hessitina waɗa e diine he ko bida wiyete bida ko majjere majjere fani jomum ko jeygol. So ɗumen ni jeeyaɓe Allah, yewtere men yahata hande koye humpito gandal Allah. Allah kañum ina humpiti hunde foof, ina andi hunde foof. Kanko Allah o sifori hoore makko e nder Qur'ana, ya'lamu sirra wa akhfa, omo andi ko suuɗa e ko ñooɓa fof e ko feññina fof Allah ina andi. Allah wimene Qur'ana, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, Allah ina andi kala ko ina naata e leydi he, kala baadil toɓo so ummima dow saame leydi he Allah ina andi, kala ko yaltata e leydi he ɗiɗo puɗi e ɗeɗo diƴƴe fof Allah ina andi. Jomirawo subhanahu wa taala wima yanzilu min assama, kala ko telleto asmanuji gila e balawuji ha e arzigaji ha e fof, wama yaruju fiya, ko gabbata fewde asman to gila e golleji yimɓe ha e boneji e curkiji foof. Jomiraɗo wi huwa maakum aina ma kuntum, omo wonde mon kala to mbawɗon wonde. ƴew suratul hadid aya battowo nayyo. Jomiraɗo wi gandal makko ne filti, omo andi ko wone jeeri e ko wone maayo. O ya'lamu ma fil barri wal bahri wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, biram refil immata koye dow lekki sama sona Allah ina andi. wala habbatin fi zulumatil ardi, gabbe leydi ala e position nder niɓɓere leydi to Allah anda. wala ratbin wala yabisi, wala ko yuuri ko hecciɗe ko yuuri foof Allah ina andi. ɗum ɗo foof jomirawo subhanahu suratul anami capanɗe joyyi e jeenayi. ɗum waɗi jeeyaɗo Allah goto wi, ya man yara maddal waudi janahaha fi zulmati lleyli lbahimi l alyali wa yara niyada uruqiha fi mukhiha wal mukhu fi tilka alidami nuhali اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الاول. وي ايه ما جيو جيي مو غاندا غيته مون جيو غاندا كاندا هاي غاندا بونغو فامدو بيب جمون سو ورتي ان ديوا اندر فتشر جاما در نيبره جاما جاما نيبيدو او الله جيو سو بونغيل امي ما نا ديوا ندار بيب جون غيل دو بونغيل. وي ايه ما جومرادو ان جيو غونام هاي بونغو فو فامدو دو سيود كورلون بو غوندو اندر مون. oy mbeɗa ñaguima ya yaafo maccugel Allah tuubguel ummorade pirguitta ko fergitino guila e zaman uji ɓennuɗi. eɗen mbiya amman yujibu lmudarra ida daa, Allah yi holfo notantoɗo neɗɗo ñoolaɗo so noddi. ɗum ko Allah goto. holfo mbawɗo huncude worodde ittowo bonande waɗa mon lomtiɓe dow leydi he. jomiraɗo wi goɗɗo ala ilahumma allah qalilan ma koni famɗi woni allah man huwa allah huwa ma hi asma'u. ƴeewi Allah n haalan men holi kanko, hol inɗe makko, hol sifaji makko. eɓe Allah haalani men hoore mum, haalani men sifaji makko. Allah yi fanzuru ila athari rahmatillah, ƴeew battiji yurmede Allah e dow leydi he, hono wurtidirta ndiɗo leydi caggal na maayo noon yurina wi kos ko ni de Allah wurtinirta maaɓe. jomiraɗo wawi hunde foof. ƴeew suratul rumi aya capanɗe joyyi. ƴeew innabi Musa nde o namna joomi ko nde hoko wi, o wi rabbuna alladi ada culla cheyin halqahu summa hada, o wi joomam rokki tago gonɗo hunde foof kadde o fewni tagore nde. Ƴeew tagore fof ne andi no wuurdata e dow leydi he, ina andi gonnam no rentorto gaño mum, ina andi no moftirta ɓesgu mum e ɓiɓɓe mum, hono dandirta, hono diwnirta ɗeɗo gueɗe foof. Joomiraɗo holli bani adama jibinama no famɗi kono no andi muynude, so muynani tan ɗon mayata. Allah jangini guel ɗo derel ñande jibinade so rokkama endu tan sakka ɗemdir gona e ɓuucade aya batto capanɗe joyyi suratu Taha. En nabi Ibrahima ne namna joomiraɗo ho ko wi hol dog hol gonɗo Allah ma, hol dog hol tagɗomo garjiguinowomo. O wi alladi halakani fa huwa yahdini, o wi Allah tagimi kanko fewnatami. Walladi ho yud'imuni wa yasqini, o ñammintami yarnatami. Wa ida maritu fa huwa yashfini, hay somi ñawi kanko sellintami. Walladi yumituni summa yuhyini, on dewni ganduɗa nattinowomi caggal mum wurtinami. Walladi atma an yaghfira li khatiyati yawm ad-din, o de woni mo ɗaminimi mo jortimi kayde yafoto kam bakkatujam ñalawma jobdi dine ƴeew capanɗe jeetati e ɗiɗi suratu chora walla capanɗe jeetati e ɗiɗi. Sen ƴeewi jiyaɓe Allah joomiraɗo subhanahu wa taala ko ni de holliri men. Joomiraɗo telline dow innabi makko nera sallallahu alayhi wa sallam simore mawɗe, omo andini hen hoore makko kanko Allah, o andini men hen ndeɗo simore gueɗal makko, omo filti hunde foof. Kanko joomiraɗo wi annabijo Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, o wi min jippinama e dowma o qur'ana pour ha malkiseɗe ha tampa. Ala qur'ana ardani sona ko waji wonande mum ina huula Allah. Nde qur'ana ko jippinade ummorade tagɗoride asmanuji, o woni ganduɗa ciforiɗo towal, o woni arrahmanu joom yurmede al arshi dow al arshi istawa, o footi hen. Lahu ma fi samawati wa ma fi l ardi, no waɗanimo kala ko woni to asmanuji e leydi e ko woni hakkunde mum fo, omo andi woko woni hay les leydi ma tahta sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, sa suuɗi haalama walla feññini haalama walla suuɗi, kanko Allah ma andi ko ñooɓa e ko suuɗa foof. Kanko woni Allahu, Allah ni woni innde makko. La ilaha illa huwa, dewteɗo ala sowona kanko goto. Lahu l asma'u, kanko wodani innde alhusna moƴƴe. Ƴe suratu Taha aya goho ha jeetati, joomiraɗo gonnam na andina men hen holi kanko. Joomiraɗo wi kanko woni Allah dewteɗo ala sowona kanko. Hal ta'lamu lahu samiya, est ce que aɗa andi tokara Allah, hol biyeteɗo tan ko Allah nooto yaaduna he on ala. Allah joomiraɗo ko goto tan. Est ce que Allah ala nawliraɗo, ala kontorejo, ala mo fondate? Joomiraɗo ala mo nandi. Joomiraɗo subhana laysa ka mitlihi cheyun wa huwa assamiu albasir. Sen ƴeewi joomiraɗo subhanahu wa taala holli men tagga tagore Allah nde fo ina andi Allah na seedo Allah. Ko noon ganduɗa hunde fo ina andi Allah na seedo Allah, gila e kaaƴe ha e koode ha e leɗɗe ha e ganduɗa ko jiiɗa fo e weeyo e leelwal e niɓɓere. Joomiraɗo wi alam tara mate a anda mate a yiyani anna Allah Allah o yasjudu lahu na sujjana mo man fi samawati, wonɓe to asmanuji, o man fi lardi, wonɓe to leydi. Washamsu nange ne rewa Allah, wal kamaru e lewru, wal nujumu e koode, wal jibalu e kaaƴe foof, wa chajaru e leɗɗe, wa dawabu e daabeje, wa kathirum min annasi, ko heewi yimɓe kadi ne andi Allah, kono ko heewi kadi ganduɗa anda Allah. Ƴeew aya sappo jeetati suratul hajj. Yo joomiraɗo subhanahu wa taala ɗum ɗo woni o wa tahaddi makko ha joni o contine ha ñalawma daranga. Joomiraɗo subhanahu wa taala ɗeɗo cimoje kaɗo haala laptuka, o wi walaqad yassarna alqur'ana lidicri fa hal min muddakir. Joomiraɗo haali o qur'ana ardani ha ganduɗa annabijo tampa malskise ɗeɗo gorenamde deftere ko yurmede arani men, nde ari ko yaltinde mine niɓɓere kefeeru fewde annore imanagal, ndeɗo deftere ari ko ha jogoɗen dalilu e mujisa ganduɗa ha ina seedo nelal annabijo ha daranga daro. Gati anda añɓe Allah e heefere mbaɗi hunde foof, ɓe darni école aji mabɓe, ɓe gaddi defte mabɓe, ɓe gaddi miijoji mabɓe, mbaɗi hunde foof. Kono ha joni gonnam leñol ngol nan yaari yeeso qur'ana nan ɗo jooɗi, yimɓe ne jangga hennde makko nelede ngol ɗo leñol ko leñol majjunongol wonno sujjananno ko toru e sanam, ko hono ndani gonɗinno ko hurafa gueɗe ɗe gona gonga, gonɗinanno ko haalaji wiileɓe e fiɓirbaji e haalaji wagueɓe e yimɓe golle puyɗeɓe. Joomiraɗo addi oɗo qur'ana beelama en male. Allah wi anzalna alayka alqur'ana litas'ada, yani ha maleɗa, ha beccal ma uddito, ha ɓerde ma heeɓa laawol, ha ɓeyroɗa yenaneede wonde Allah na wawi hunde foof. Allah na filtani hunde foof. Ƴeew oɗo qur'ana, o qur'ana sa nangi o qur'ana gonnam niɓɓere yalte ma, sa nangi oɗo qur'ana gonnam hankkadi a feewi. Ƴeew ko qur'ana wi ko ƴe bani adama gonɗinani hono way ɓerde ɗe ala imanagal, way kono huseere tan tew hay batte nafata. Wa aynum bila imani muqlatun amyas, gite ɗe ngala imanagal ko gumɗo hayso fittuni gite nanata. Wa uznum bila imani isharatun khatia, noppi ɗi ngala imanagal aɗa nana dille tan kono hay hunde ala ko naftorɗa e terɗe ma ɗeɗo. Kono dani jeyaɓe Allah, sa yi mujtama bila iman khatiu min addan, sa yi gonnam yimɓe tan ɗo ngala imanagal way kono cifel gonnam dammiri ni حيث على كأنها غدوي كريشة في مهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق ان دوما لا ايمانا قال غنم كو كدري تان كو هولي تان كو وجا تان كو كو جورت كو غندا تشادل غنم ودان غون سا تاجي دو بوريل ويدي ما ناندي هندو هيوي داني دوم نون جابي الله ده غاندي نلان النبي صلى الله عليه وسلم ده ارنو غول دو لي نون غو كو تيندين مان كو جيكوجي موج النبي ارغو يندو الله غوت وته ندو كو وانا الله دين الاسلام ارغو هار من دي ربا هار من دي زنا هار من دي فناد هار من دي يابادي وقت غاندا كو هوندا دي غيدو فونا خارمي kadi bani adama ɗo woni julɗo tan mbaɗa e nder wonki ma an ka poolaɗo ka bawaɗo ɗum ɗon kadi l'islam jaɓata nden hunde walla l'islam no haade tabaiya an kam ka dewa lembore tan ane kam so yimɓe aɗa wonde yimɓe soɓe moƴƴini moƴƴina soɓe bonni bonna ala ko soɓe moƴƴini moƴƴini soɓe bonni nden toɗa bonnugol ngol noon wiya kono ko ɓuuri hewde yimɓe gonnam ƴewata tan ko kewal wona kewal woni pewal ƴeewi annabi sallah sallam hoko waɗe nder duuɓi nogas ɗi nalaɗi ko fawi ko leñol ngol ay hunde wonano kono haade makko yaltude hono waɗi annabi sa alah sallam nde o yaltata ɗum e taw drapeau l'islam wiyima nokkuji fa timo ha asal océan atlantique on sahaku ugubatu ibnu nafi oɗo oɗo sugato ko so ari drapeau makko ha ganduɗa jiime ngoɗo maayo ko hon noon sa ƴeewi on saha drapeau annabijo goɗɗo o to woni no wonde koutaybata ibnu muslim awa data ɓo wonen wonde mouhammad ibnul qasim on yeehi ha leyɗele hinde sinde en drapeau no yaɓano wonde tariq ibnu ziyada ha ganduɗa espagne ga ɗum ɗo woni gol ɗo leñol ganduɗa taw ala fof ko anduno sona gaynaka kono ko ni allah wattiri hokkirgol doole ɓe laami aduna o foof ɗum wonen paami ndeka ko allah wi ko qur'ana o oɗo qur'ana ndeka ko moƴƴere hada al qur'an tadcratan liman yahcha ko waji wonande mumin huula allah eyyi komin huula allah de wona waloɓe kay heɗade musique aji ha weeta ɓen qur'an nafata ɗumen hay batte wona waloɓe juide juillet ji qur'an nafata ɓen hay batte wona yahoɓe dande maaji ne mbaɗa bonandeji leyɗele sexe leyɗele ganduɗa fijirde wona ɓe no qur'an nafata ɓen hay batte inna alladhi yakhsha huwa alladhi yaqra'u fi kitabillah eɓe hulata allah ko janggo deftere allah nde tesko ñawoji allah e sariyaji allah hulata allah de ko oɗon ganduɗa dentiɗo neɗɗo mo ganduɗa janggowo journal uji ɗi moƴƴani on hulani allah baalowo e nokkuji ganduɗa ampulaji boɗeji to kuɓɓate on hulani allah baalowo darde film uji jasɗi on hulani allah jaadowo yaadiɓe bonɓe on hulani allah ko hondani jeyaɓe allah inna alladhi yakhsha huwa alladhi nadara bi'ainihi albasira wa taarafa ala sunanillahi fi lumami salifa woni kulɗo allah kay ko teskotoɗo ƴeewa ko allah wanno yimɓe fennuɓe guila adam ɓe guila yimɓe nuhu en yimɓe samudu en ɓeno kalkirani anne miijoɗa teskoɗa ndentoɗa ko heɓnoɓe en koto heɓdema jomiraɗo wi o qur'ana ko waji wonande mum ina huula allah illa tadcratan liman yahcha noon jaaɓe allah fama qimata jilin la yarifullah tawi rendo yonta sa ari so hulani allah holɓeɗon qima mabɓe ɓe ngala qima hol qima rendo la yarifu lqur'ana ɓe ganduɗa qur'ana wala yahfadu min alqur'ani cheya so wonti rendoji ɗi goɗannam hande ko école aji jangguiten tubakoɓe awa qur'ana woppama goɗannam hoko woni ganduɗa ɓeɗo ko dursittono hanki leñol ngol goɗannam dursono qur'an hande ko dursitta alugoniyatul majina jeeɗa ko sukaɓe no poɓɓana gamana jiman musique aji hoko woni kamilaji mabɓe qur'an almajallatul khalia journal uji jasɗi hoko woni coccorɗe mabɓe ko wiyete sija cigarette uji woni ɓe kowoni coccorɗe ɓe goppi coccorɗe ɓe baklitiɗon ɓe jiyaɗe ɓe lumtinɗon cigarette hankkadi tashabbahu bi ada illahi l kafara jiya woɓɓe gonnam so pini ñamtinta ko añɓe allah heefereɓe ɓe asnabi shuub ko hondani ko ɓuuri jasde bani adama en ɗum woni ganduɗa jomiraɗo ko wi ko woni gonga lundiɓe deftere allah gorniɓe deftere allah nde ko gurnam bonɗam ɗum noon jeyaɓe allah ko allah wi ko de woman arado an zicri kala gorniɗo ga jangtam ono wodan ɗum gurnam mettuɗam ɓilluɗam min gummitinoma ñana yawmal qiyama to mo woni gumɗo o yiyata moyni ɓere konus so wi joom i hol batte a wummitini kam mbaɗe wummita mbaɗe wiyanno mbaɗe yiyanno allah wiwanami addanima aya jaam qur'ana ɗe jejjitɗaɗe hannden minne ko onodani jejjitirtoma ƴeew ayatemaɗe yawmal qiyama dar huccude deftere allah he ɓeye ma jiɗɗo daɗal ñande darga ar huccude deftere allah nde ndeɗo deftere allah ko moƴƴere woni hen aduna e lakar ƴeɗon allah wi wa ida qarata l sa janggui qur'ana tan allah wi hakkude ma e kefere bilejo joom korte en allah ko wirgal ɗo juɗɗo mbaɗanmi hakkude moon ko noon jiɗɗo malal arƴe sunna annabio sallllahu alayhi wa sallam ɓeyhema joguiɗo haqqille e faamu mbawɗo serdude ko moƴƴi e ko boni ar seeɗo deweteɗo ala so wona allah ƴeewa jomira subhanallah dara ndiɗo leydi namɗa homo tagui ndiɗo leydi namdoɗa ɗo asman holmo fongi ɗum bildini gala ala paale awa ala calɗi kono yanata yerɓata namdoɗa ɗeɗo kaƴeje mawɗe homo ñiɓiriɗe ndani namdo ɗa ɗeɗo kowde homo fongiriɗo dani dow, homo ñantirin ni asman o ɗeɗo wel calli ɗeɗo maaje, homo dogniri ɗum dani o ndiɗo leydi, walla ganduɗa oɗo jamma e oɗo ñalawma. Jomiraɗo subhanahu wa taala holli bani adama e hunde jogaki wawa koni gaare nde wi Allah. Allah wi ya ayyuhannasu antumul fuqarau ila llah, eyemo yimɓe kono ko noon ndengoni hata jinɓe fewde Allah. Allah woni jondiniɗo jettaɗo. Allah wi nde yitti ittude ɗon fo ittanmon ɗon adda woɓɓe ɗum ɗon nanewe juuɗe Allah. Ƴeew suratu fatiri aya batto sappo e joyi ha fayi sappo e jeeɗiɗi. Eyyi jomiraɗo subahanahu wa taala wi en janggu o qur'ana, simore adana en fottellinde annabijo ko iqra. Annabiu sallah sallam andano jangde noon saka wiya yo janggu, eyyi ganduɗa ko wira noon sa ƴeewi mana ahlu ilmi en mbi janggu deftere aduna nde, deftere nde asman na jiimema leydi na wirti, awa oɗo asman nani ganduɗa yi ngeeɗo nangue ƴeewa ɗeɗo kowde. Ɗum woni ko bani adama, ɗum woni ganduɗa jangde ko ɗo fuɗɗorto ganduɗa teskoɗa. Iqra bismi rabbika alladi khalaq, janggu inde joome kanko tagui, ayi kanko tagɗo ɗeɗo gueɗo o. Suratul alaq, ɗum woni ganduɗa jeeyaɓe Allah ko ni o woni jomiraɗo alrahmana ala arshistawa, kanko jomiraɗo gorenna omono ƴelliti e tagore nde foof, hunde foof omo andi kanko jomiraɗo subhanahu wa taala. joni noon kanko annabijo koni o holliri men, koni annabiu sa sallam haaliri men, o wi arrahmanu jomiraɗo joom yuru mede o e dow dow al arshe istawa o footi hen. ɗum ɗo qur'ana ko ni wi, hadiseji annabijo ko ni wi. hol woɓɓe jahata gari mbiyana jedde yimɓe walla ne jeddodiri e ɗeɗo gueɗe, est ce que haala Allah kano aɗa jinio philosophie walla haala gueɗe goɗɗe walla ganduɗa la ko jomiraɗo haalino labtine wi ceer. holi batte muddo puyɗo ganduɗa ɗayiɗo oñiɗo mo anda hay batte awa mettuɗo kittuɗo ara ɗo wiyana hollani yimɓe ganduɗa haala hen technique aji mum oɗo qur'ana. tawa annabijo firani yimɓe haalni yimɓe ha gasi ha tawa qur'ana haali annabi sa sallam e sahaba makko ɓe kaali ɓe wino ɓuuri moƴƴude e yontaji fo qurunul mufaddala. ɓeɗo fo koto kannoɗo e ganduɗa ko hennoɓe maana ko ɗum heƴatamen ha koɓe jaaɓi ko jaaɓen, koɓe deƴƴe mum ko deƴƴen nani. kono dani sen mbi eɗen jaaha eɗen gasa eɗen gasso eɗen luggiɗino, hay goto anda to jantoyten. ɗum noon ñaagui Allah yo Allah faabo. mbaɗen ko alma maliki wino ko alistiwa maalum wal kayfiyatu majhul wal imanu bihi wajib sual anu bida. o wi istiwa ko ko hunde annade, joni noon Allah fotiri toon ɗum ko hunde majjade, hay goto anda. ɗum noon jomira sobo ɗum noon en jamiraka yen namdude en gueɗe noon jaaɓe Allah. eɗen gandi jomira subhanahu wa taala kam awa omo filtani tagore nde foof. sen ƴeewi goto e ganduɗa makka kefero makko goto no Umar ibnu Wahab, haade makko gonɗinde o yeehi to goto goɗɗo ne wiya Safwan ibnu Umayya, ko jahilin ɗiɗo gonno mushrikine en haade mabɓe nadde l'islam. eɓe jooɗi to alkaaba ɗo eɓe kaala gorenam defete keɓɗoɓe ñande wolde ganduɗa badiri nde, ɗum no mettiɓe sanne. eɓe jooɗi eɓe kaala kanko annabijo omo hato madinatul munawwara. i ɓeɗo jooɗiɓe kaaba ga hokkoɓe mbi hokkoɓe pewjata e pewjo ko wiyete kirim ɓurɗo bonde foof e aduna he warde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɓe jooɗi gonnam to kaaba ɗo ɓe kalda hono ɓe mbardatamo, kono jomiraɗo al arshistawa arrahman o ina ƴellite koɓe pewnata ɗon ko e koɓe pewjata ɗon ko. koni handa jomiraɗo wi annabi sa sallam ko allah dendata annabijo, allah wallahu yasimuka min annas, ƴeew aya batto caban jeegom e jeeɗiɗi suratul maida. ko wiyete o mo amara bonɗo jomiraɗo subhanahu wa taala ƴellitima hen, wonno wi yimɓe ɗino mbatta gunnodiral walla tata walla nayyi ha to kaaɗi mayakum najwa halasa illa wa rabiuhum, kala en tata jooɗino disnodira no gunnodira allah wattaɓe ɗon nayo, soɓe timmi joyi allah waɗaɓe jeegoɓo, so ɓuuri ɗon famɗude e hewde foof allah no wonde wargo annabio sallallahu alayhi wa sallam. kanko Umar ibnu Wahab oɗo e Safwan ibnu Umayya ko hondani ɓe jooɗi ɓe kaala musiba keɓɗoɓe ñande wolde badiri nde e gourasiyankoɓe waraɓe toon ɓe. kanko Umar ibnu Wahab oɗo ko sheyɗano bonɗo e sheerneji gouranse wonno on saha, omo toñanno annabijo no fo kañum e sahaba e mum, eɓe keɓatno caɗele mawɗe ummorade e annabijo. kanko oɗo Wahab o ibnu Umayr o o jeyano koye dahanoɓe wolde badiri ɓe. joni noon kanko oɗo Umayr eyo ganduɗa nde ɓe kaali kanko e Safwan o wi wallah, o yimino kay mi andi gurdam kay welani caggal ɓeɗo ni, in laysa fil aishi badahum khayra. kanko Umar o wi haali sadakta wallahi, ama Safwan wino noon o wi wallahi lawla daynun alayya laysa lahu indi qada u iyal akhsha alayhim ldaya badi la rakibtu ila muhammadin hatta aqtula. o wi wallahi kanko sinnonano fo ñamade nayyi dow makko, kanko kadi omo jogui sukaɓe gonnam o jogui ɓesgu hoto ganduɗa ɓeɗo yeɓede caggal makko. o wi o yahanno o yaaha to muhammadou waɗa feere o wara, ɗum ko yiɗi fo wona ko hono dani kanko oɗo haali kaɗo haali. kono dani o wi kadi sona kadi o wi mbiɗa jogui kadi jarumi toon gati ɓiyam nan toon daaha e juuɗe mabɓe, mi waɗa ɗum ɗon ha joni ganduɗa profité mi yaaha toon wayno darto wonni mi guddo Mouhamadou mi wara ɗum. Nde o haali kaɗo haala safan ko joom jawdi wonno onne kañum welti e kaɗo haala, o wi Alayya o wi ñamade ma foof mbeɗa yooɓa, o wi mami ñoom ñamade ma, o wi ɓesguma o tawi a woodi mayde heddade hen e sa wuuri foof dépense mabɓe mbeɗa jogo ha to haaɗi foof, anani ɗum woni kanko oɗo ganduɗa o wadde ɗum yo sirru won hakkude men minema mami yaami mi waru ya Mouhamad. Caggal mum Oumayru o ƴeewi sila makko o welni ha weeli, o yarni filama ka ha yaari, o watti ka toake kanka foof o montono ganduɗa o welliti o hucci Madina. Seyna Omar ibn al-Khattab ina jooɗode gonɗin ɓe Allah ɓe jewta kamɓene ɓe kaala haala Badri no Allah walliriɓe ñande mum ni, tan ha kanko Seyna Oumar awo ganduɗa ha o soni oɗo gaño Allah Oumayru ibn Wahab o ina jusna misiɗe ina jusna gueloɓa mum damal misiɗe annabijo ina waafi silama mum. I jaam seydna omar ima hada al kalbu aduwallahi Oumayr, ɗum ɗo de ko ganduɗa durawande ko gaño Allah Oumayr ibnu wahab wonɗo, o wi wallahu ma jaa illa li charre. Seydna omar no andi de o wi o ala o jaam addani mum ko bone o joguiɗo, anani huwa alladi harrasa baynana wa hazarana, o wi oɗo kañum wurtanno yimɓe men kadi ñande wolde Badri nde Qouraychi en koɓe namnimo hol adadu julɓe ɓe ƴeew nde o daari o qiimi waɗi estimé ko haali ko ɗo, o wiɓe ko 300, o wi so fawi ko seeɗa so manki ko seeɗa noon wori. Kanko jeyano koye chorché ji gonno kala ko jiina gandi hunde noɓe affaire on fotata wonde, ɓe kanko hunde foof ɓe natata haade sonaɓe disno mbi Oumayr ɓeeɗo noon no foti o wi koɓe 300, i hono ɓe foti o wi ko 300 won ɗo. Darande makko kam ɓamto yitere makko weddade yimɓe e haalde adadu mabɓe foof foti, o wi so ɓurti ko seeɗa so manki ko seeɗa yakoɓe 300 sappo tato, mbi sen kaɓe mabɓe o wi kamɓe mbawata men, o wi ɓeɓeɗo o wi goto foof ko bonande, o wi ko o wi koɓe arduɓe mayde goto foof jogui silamu ɓe gala koɓe mbaɗɗi, anani o wi goto men haade men warde goto mabɓe tan goto mabɓe ware men ɗiɗo tato, o wi jaati bonɗo son jaati mon tan tan ɓe mbawa men. No wirni elle ko noon wuuri nani sahabaɓe ɓe mbawi kanko gorna mo barmi han barmanɗe Moussa kono kay ɓoccitima, joni noon artemo adda feere wonde tan. Nde o ari noon o anda sahabaɓe ɓe, o anda annabiu sallallahu alayhi wa sallam eyyi ko Allah renata ɗum. Nde o ari nde noon kanko oɗo gorko Oumar tan heewi jaɓɓimo, seydna Oumar yeehi naati annabijo wi awwa oɗo gaño Allah di nan arano waafi sila mum Oumayru ibnu wahab, ari omo jogui sila makko. Annabijo wi nannumo ara, seydna Oumar ari tan ari biftimo tan ƴetti silamu ka fawre genol makko ha joƴƴinimo yeeso annabijo. Joni noon nde o joyɗi yeeso annabijo sa sallam eyyi o wone haalde koko addimo ko. Nde annabijo wimo hankkadi Oumar nangui ganduɗa dande ha tiiɗi silama kan fawa e genol makko, se annabijo wi Oumar woppumo tan, annabi sa alah sallam wi Oumar woppitimo, Oumar woppitimo, o wi Oumar ɓadu noon hoko adduma, o wi anamu saba noon calminiro no mbiyaten jaam waale mon ni. Annabijo wi min dokkama salminade ko ɓurde noon akramana llahu bi tahiyatin hayru min tahiyatika, min keeɓi salminade ɓurdu moƴƴude ko kaalɗa ɗo ko salminade yimɓe aljanna, ɗum woni assalamu aleykum wa rahmatullah. Kanko oɗo noon annabijo wi fama jaa bika ya Oumaru, ko adduma noon o wi jiitu li hada al asri alladi fi aidikum, o wi garmi ko ha joni dahaɗam gonɗo juuɗe mon o. Annabijo wi fama baalu seyfi fi on, hol batte noon ari aɗa wakki silama ma, o wi qabbaha allah, ɗi silamaji kay yo Allah bonnuɗi, ɗi kay yo Allah firtuɗi, ɗiɗo kay sinno on ko nafanno amen min keɓata defor min keeɓi ɗe. Annabijo wi gonga namnoon mbeɗa jogori haalande mumi haalama ko adduma ma alladi jiita lahu, haal gonga ko adduma haqiqa haqiqa ko, o wima jiitu illa li dalika, mi arani sona nden hunde ko mbimami ko. Annabijo wi ala bal qa'adta anta wa safwan ibn umayya fi lhijri fa dakartuma ashaba alqalibi min quraish summa qulta lawla daynun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula muhammada, o wi ano e safwan jooɗi ɗon oɗon jooɗi gantaɗo hijru ismaila kaalon haala yimɓe mon waraɓe ñande wolde Badri ɓe kefereji ɗe fof ndasa mbedda koye luggere, ɗum woni babba maya e luggere hay goto aftoytako, o wi kaalɗon haala ɗe ɗon mette no ɓe mbarda ni eno ɓe mbaɗira nduɗo gumbaru ni, mbiɗa sonano ano noon ñamade nayi ma e koreji ma ɗi aɗan ha mbara Mouhamadou e safan noon ɓami garanti gaddi ñamade ma nde e wino jogo galleji ma ɗi ha gara aɗa wara kam. O wi gonno o wi kono noon annabijo kono ko Allah heedi hakkudam e ma, o wi tan Oumayru o wi awo mi seedima an ka nelaɗo Allah, o wi ya rasulallahi wallah amin pennannoma wonde aɗa heeɓa kabaruji do asman hay hunde tellota koye ma e wahyu, kono nde ɗo hunde hay gojo tawaka sona min tan e safan wa hada amru lam yahduruhu illa ana wa safan fa wallah inni la alu ma ataka bihi illa Allah mi andi hay goto halna ni mawdo kabaru sona Allah falhamdulillah alladhi hadani lil islam mi yetti Allah koy pewndu kam wado dina lil islam wa saqani hadha al masak mi yetti Allah koy cuggudo kam david kam goldo dawol tagal mu gonna mo seedi seede gonga gonga annabi yu gonanam nange musid mom faqihu akhakum fi dini je pamne mo dina jangine mo julude no watte wa aqrihu al qur'an jangine mo qur'an wa adlu lahu asira annabi yu hayda hada mako ngopite mere mere kono dani mbaccire ngat ngaccire mo sabu allah bayro naati dina al islam kono dani jiabe allah ndega en gandi dina al islam ko allah renata ko allah wallata kanko gonna mo odo won don ko allah haaji caggal mum gon nonno be gandi kanko no way hay hundo wulata be jambiri mo yo yaade da hada mako yo hoddu hen ha makka hada mako yaade non gonam safan ibn umayya kanko e mona joodi makka mo welti makka na fo non donki andude ko weltoto yibbe mabbe nana barana bada e gumba yalna bada e gumbaru awa kambe de mette nay mabbe ko safan weltoto safan hore mum bamun na jaye warabe he o yo non kay dejje tan ma kabaru aram mon joni joni kanko no feccani sikki wadde umayro ko ko warita annabi kala mo yi ne yi hedde makka eno namno yi nouvelle ara toon hol kabar gondo makka ha sa goto tan bi sona umar naati dinil islam tanno kanko gorko muga hankadi o bemba hankadi ganda ko wiite ganda o mi o wi wallahi wonta haldude on fa halafa alla yukallimuhu abadan wala yanfa'uhu naf wonta nafde on hunde ko on daani de jiyabe alla kanko gornam de o arto naati lislam mo wajo yimbe fa aslama ala yadayhi nasun kasirin mi heba naate ganda ha joni gornam e noddago makko saji ibnu isaaq yaltini kaɗo haala ko mursal kebraɗo al urwatu ibnu ruwaym kono dani ibnu mande e tabarani hay isabatu deftere witan al isaba fi tamyiz sahaba deftere tarɓere nde ƴeewa capantati e jeeɗiɗi walla ƴeewa siratu nabawiya l ibnu hicham deftere ɗimmere nde ƴeewa 371 ɗum ɗo foof kabaruji ɗiɗo kalama hen ndeke en paami añɓe allah ɓe ko pewjanta dine l islam koko allah heedi hen sen ƴeewi oɗo umayru oɗo kadi annabi sallam no yafurimu ni awta yinno ko warde ɗum won dinel islam sen ƴeewi kadi sahabaɓe no mbawi ƴojje ƴe umar yimo tan andi wona jaam addi mu kono ɗeɗo gueɗe foof jomiraɗo gonnoma wattiri hande ɗo moƴƴere noon jiyaɓe allah ndeke en paami dinel islam oɗo jomiraɗo subhanahu wa taala ko hunde foof omo andi kanko jomiraɗo subhanahu wa taala ko hono dani omo andi annabi sallallahu alayhi wa sallam sen ƴeewi gonnam ganda ñande amul fatih goto goto are makko annabi wiyata ko fadala annabi jom ko fadala wondo winam ya rasulallah o wi hoko miijoton ɗa ɗo joni o wi hay hunde o wi sonaɓeɗe siftoro allah tan annabi yo jali caggal mu no istahfirillah nabi wi astahfirullah annabi waɗi junngo mu no beccal makko gonnam ɓernde nde deeƴi fadala wi wallahi ma rafa yadu an sadri hatta ma min khalqillahi shay an habbu ilayya min o wi wallahi nde itti beccal junngo makko e ɗo beccalam hen taw hunde fof kanko oɗo ɓurmi yidde o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ndeka noon en paami joomiraɗo kanko allah omo filti hunde foof omo andi kanko joomiraɗo subhanahu wa taala omo andi hunde foof sen ƴeewi gonnam goto ganda goto e udaba meɗe arde imam ahmad ahmadu wiima hole an o wimino komi adibe ahmadul achar o wi jimde arabe e foof mbeɗa wawi imam ahmad wiimanam e jimima heno hay soko gotol gonnam o jooɗi kanko oɗo hoko yimi o wi ida ma khalota dahra yawman fala taqul khalawta walakin qul aliya raqibu sa yeewi nokku goto e aduna to yimi yeewi de wi ala allah no dara kam nden ko allah nayi doomu wala tahsabanna allah yaghfulu sa wadi sikku allah no ganduɗa welsini neɗɗo e leer goto walla ko cuuɗata yimɓe ko ina suuɗo to allah ɗo ala kono dani jiyaɓe allah neɗɗo foof hani wadde ko allah ina ƴellite mum joomira no filte hunde foof joomira subhanahu wa taala ina andi hunde foof ko wiyete muraqabatullahi gonnamde ɗeɗo gueɗe puɗɗi iwde nder yimɓe hankkadi ɗum addani ñamde gueɗe karmude watti ñamede fo ukira al haramu wa riba wujida zina ko wiyete zina watti hankkadi sankitade bonandeji kewi ko wiyete nambaraji e jamfaji guila jeego cottigu ɗeɗo gueɗe gonnamde jeeya fonctionnaire jamfo ganduɗa leydi mum jeeya ganduɗa dariɓe jamfo leyɗele mumen hankkadi goto foof jamfo eɗen ñaagui allah yo allah heɓɓito en ko allah wi koko noon de zahra al fasadu fi l barri wal bahar bonande sankitima jeeri e waalo foof hol batte ganduɗa maaje nder diƴƴe dow foof allah yi faba yimɓe ko paggiti bonandeji allah yi kañumne ma addu caɗel ganduɗa yimɓe o mennaɓe lefte beele maɓe duttitoɓe tuuba ƴeewa aya batteo capanɗe nayyi goho suratu rum no ɗe mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina adaba annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.